dig. Varje ögonblick vi hade, varje stund som du var här, allt finns kvar i mig. Du bor ännu kvar i mig. Och den korta tid vi hade blev en evighet med dig. Ge mig ett hav, ge mig en strand, och jag ska vända.